Sziasztok, ez itt a Gamer 360 Podcast októberi kiadása. És akik itt vagyunk és beszélünk, Liquid, Tunyó, Drag, Olden és Antaru. Miről fogunk ma beszélni? Szerintem a szokásos, ki mivel játszott az elmúlt 1-2-3 hétben, egy hónapban című témával indítunk. Aztán megnézzük, hogy milyen érdekes események történtek az elmúlt hetekben. Utána pedig szerintem beszélünk egy kicsit az elmúlt hetekben, akár az oldalon is felmerült témáról, a hogyan értékeljük a játékokat, és miért annyi a pontszám, amennyi című történetről. Ki mivel játszotta az elmúlt 1-2-3 hétben? Hát jó magam zeldáztam, ugye a Phantom Hourglass című epizóddal, nyomtam DS-en, hát erről olvashattuk cikket az oldalon, úgyhogy gyakorlatilag olyan sokat nem szeretnék róla mondani, kurva jó. Ha visszaemlékeztek, akkor ez a podcast végi körkérdés rovatunk, mondjuk így, egyik kérdés volt egyszer, hogy ki melyik játékot utálja a legjobban, és akkor én azt mondtam, hogy a Warrior Within, amivel inkább fél órát töltöttem el korábban, mert annyira nem nyert el a tetszésemet, de aztán egy-két hete úgy döntöttem, hogy azért ne porosodjon ott a polcon, ne vegyem meg fölöslegesen, úgyhogy csak végrágom magamat rajta, és hát nagy nehezen sikerült túltennem a játéknak a hiányosságain, ami leginkább az zavaró, hogy iszonyat bugos az egész, és teljesen félkész érzete van az egésznek, szóval szerintem még hetek vagy hónapok kellettek volna ahhoz, hogy normálisan megcsinálják ezt a játékot, mert tényleg idegesítő hibákkal van tele. De végül is, ahogy belemerültem, úgy egyre inkább nem zavart ez az egész, persze mindig volt néhány ilyen idegesítőbb jelenet, de örömteli, hogy a játék koncepciója az maradt ugyanaz, mint a Sands of Time-nál, még ha a stílus ugyan vagy változott is. Szóval belemerülsz jobban a játékban, akkor tényleg rengeteg élvezetes puzzle van benne, és a vége fele már tényleg nem olyan sok a harc benne, mint ahogy az elején sejteni lehet. Összességében a némileg jobb képen van a játékról, mint korábban. Az a baj, hogy szerintem addig nem sokan jutnak el, nem? Hogy, mert a legtöbbeknél az első egy vagy másfél óra az itt sokkolóan hat, hogy mi ez a szarit, és már nem kényszerítik magukat arra, hogy egy rossznak tűnő játékkal tovább büntessék magukat. Hát igen, pontosan ez volt velem is, hogy fél órát játszottam vele, és tényleg ez a harc egyáltalán nem jött be, már ott is kijöttek a hibája a játéknak a játék legelején. A stílus is teljesen más, mint a Sands of Time-nál, ami ahogy így olvasottam a játékról fórumokat, sehol se nyerte el az emberek tetszését annyira, mint a korábbi rész esetében. Olden nem játszott semmivel. Vagy ismét valami egészen bizarr szórakozás sikerült előkeríteni? A konzolos meg a számítógépes játékokat ezúttal hanyagoltam, és megvettem a Go asztalomat, úgyhogy gózok most már nem csak interneten, hanem táblával. Azért mondjuk el az olvasóknak, hogy mi az a Go, mert biztos sokan nem tudják. Egy távol-keleti stratégiai játék ilyen, az egyik legbonyolultabb. Aztán újra kezdtem egy gyűjtögetős kártyajátékot is, ami tovább csökkenti a játékra folytatott időim számát, de azért majd jövő hónapban Liquid felelkesítette a Team Fortress 2 iránt, úgyhogy valószínűleg megveszem azt, aztán lealázom. Tehát az különben ki vagy rúgva. Tehát mi az, hogy nem játszottam videójátékkal, hanem mindenféle bizarr táblás játékokkal, meg még bizarabb kártyajátékokkal töltötted az idődet. Ez így nem megy. Elő kell venni itt az ősz, itt a nagy játékszezon, bőséges a játék kínálat, lehet mivel játszani. Antaru biztos játszott valamivel. Rengeteget játszottam. Talán elsőként a Heavenly Swordot kellene említenem, amit mindenki nagyon várt a PlayStation tulajdonosok között. Írodott erről egy teszt, ott van az oldalon jobbra lent. Szinte minden benne van. Ami talán nincs az, hogy két helyen vagy három helyen lehet benne kalapokat dobálni, meg még van valami más is, amiket kihagytam, és ez a szememre is vetették páran. Tehát a játék az folyamatos ütés, nagyon szép és nagy csalódás. És lehet benne kalapokat dobálni. Tök jó. A másik játék, amivel több időt töltöttem, az a Warhawk, vagy Warhawk, vagy Warhawk, nem tudom, hogy kell kiejteni. Ez a PlayStation online, megyünk? Online játéka, ami csak online játék, és szó szerint a PC-s Battlefieldet idézi. Teljesen más környezetben, de ugyanazzal az élménnyel. Ha valakinek van már PS3, ma ezt feltétlenül szerezze be. Ha másképp nem, akkor az olcsó letölthető verzióját. $40, annyira nem olcsó. Olcsóbb, mint a full áras Blu-ray-es verzió. és úgy hova helyeznéd? Tehát egy élvezetes Battlefield, vagy egy szimpla klón? Ez egy élvezetes Battlefield. Miért élvezetes? Nyilván nem csak azért, mert nem a második világháború végre, hanem valami teljesen más világ. Élvezetes, mert a járművek azok abszolút mások. A repülés az nagyon fantasztikus módon van kivitelezve benne. Hover, vagy minek nevezik ezeket az egyhelyben lebegő, balra-jobbra cikázó módot, amit ahogy tud a repülőgép vagy az aircraft mozogni, illetve át tud váltani vadászgépbe, és akkor egy kifejezetten jó légicsata is vívható a játékban. Egyébként ugye a szokásos módok vannak benne, a zászlószerzés, stb., de szép is, és érdemes. Akkor szerintem én maradtam. Én nagyon sokat Team Fortress 2-ztem, amit ha az ember a Steamről megrendelte és kifizette előre a Valve-nak az Orange Box csomagot PC-n, akkor egy két hét előtte ráengedték a bétára az embereket, amelyikünk a teljes játék volt, úgyhogy gyakorlatilag a Team Fortress 2-t két héttel előtte megkaptad, mint ahogy a megjelenés előtt járt volna. A Team Fortress 2 szenzációs, én azóta is nagyon-nagyon-nagyon sok időt töltöttem vele, de ezt is külön tesztben lehet olvasni. Plusz kicsit úgymond visszatértem a nyári nagyon sok DS-ezés után, ami bizarr módon nagyon megfogott, az a Race Driver, a Create and Race című autóverseny a Codemasters-től, ami egy furcsa választásnak tűnhet, mert a DS és az autóverseny általában, tehát nem jó páros, nem alkotnak jó párost. Ebben az esetben viszont egy egészen tisztességes, inkább a szimuláció felé hajló, a Race Driver sorozatot jellemző játékmenetet, a DS technikai korlátaihoz képest jól átültető játékot sikerült összehozni, ami az ember túlteszi azon magát, hogy nem túl szép, tehát itt vannak technológiai korlátok. Akkor utána azért tud nyújtani. Például lehet benne saját pályákat tervezni, ezeket a pályákat meg lehet osztani, lehet benne online játszani. De nagyjából benne van minden, ami kell, benne van egy csomó licenszelt hivatalos pálya, licenszelt bajnokságok. Aki így ne talántán DS-en ilyesmire vágyni, én azt mondom, hogy ez az a játék, aminek nyugodtan lehet adni egy esélyt. Nyilvánvalóan nem fogja ugyanazt az élményt, pláne grafikát nyújtani, amit akár csak PlayStation 2-n vagy bárhol máshol, de ilyen kis zsebkonzolos varhulásnak annak kitűnően megteszi. Szintén DS-en próbálgattam, segítsetek, a Ubisoftnak ezt a gitár szimulátorát. Tonyótnak, talán, de eszedbe jut a címe. Valami Jam Session, igen, én is próbáltam, szerintem kurva jó ez is. Szóval határozottan nagy fán el lehet vele hűlni, szóval, és az ember még úgy is érzi, hogy megtanul gitározni hirtelen, és hát meghálálja a belefeszült időt, mert nekem volt kifejezetten sikerélményem vele, hát egyszerűen kiugrottam a bőrömből, amikor el tudtam játszani valami ismertebb számot, de ez a vége felé már nem nagyon jött össze. Jó kis game. Igen, ez a kis túlzással a DS-nek a gitárhírója. Kis túlzással. De ahhoz képest, hogy egy zsebkonzol, és ahhoz képest, hogy azért itt is viszonylag korlátozók, a DS-nek a hang lehetőségei tök jól visszaadja szerintem a gitározásnak az élményét, pláne, hogy a stylus-t nagyon jó használja. Így van, hát pengetheted effektíve, ugye, és ez szerintem kurva jó. A pengetés az mindig jó. Attól függ, hogy mit penget az ember. Nem tudom, tehát átmehetünk off-scene-ba, hogy mit és hogyan penget az ember, meg mivel penget. Jó, egyetértünk benne, pengetni jó. Szóval így leginkább ezek voltak. Végigjátszottam még egyszer a Halo 3-at, de azt nem mondom. Azt szerintem mindenki végigjátszotta sokszor, és megpróbálkoztam vele Legendary-n, és most sem ment. Tehát valaki, nem tudom melyik fórumozónk vagy userünk írt, hogy kinyomta egyedül Legendary-ben, gratulálok neki, és a Sickness, igen. Hát szóval minden tiszteletem az öné, fiatalember, mert én egy igaz, nem sokat próbálkoztam vele, de az alatt, a fél óra alatt úgy döntöttem, hogy ez lehetetlen, és talán mégsem töltök azzal 3 órát, hogy az első ellenfélcsoportot jó kis túlzással, de hát tényleg, ott kegyetlen. Tehát a Heroicon az a játék, az bevállalható, és tényleg érdemes ott nyomni, de a Legendary az nem a magamfajtáknak lett kitalálva. Az a dedikált embereké, akik... De azt hiszem, hogy a Sickness is írta, hogy volt olyan terem, ahol 2-3 órát töltött. Ahhoz dedikált játékos kell a Legendaryhez. Gondolom azt... Hát inkább, én ahogy látom, azt online kooperatívba szokást nyomni a Legendaryt, és úgy majd, ha találok rá, sikerül beszélnem valamelyik kollégát arra, hogy essünk neki, úgy mindenképpen én is végig fogom úgy tolni. Hát Halo 3 multiplayer, amit jelentős időt elvett az, hogy közben kijött a Team Fortress 2. Ami nekem, hát jobban fekszik talán a Team Fortress 2-nek a multiplayer-e. Talán azért, mert jobb vagyok benne, meg azt lehet, azt én PC-n valahogy úgy jobban megy az nekem, mint a Halo 3, de a Halo 3-ot sem adtam föl, tehát Halo 3-ba is nagy ívben vissza fogok térni, ha Team Fortress-be egy kis szünet mutatkozik. Na, nagyjából ennyi szerintem. Ez szerintem tipikusan az ősz az, amikor annyiféle játék jön ki, hogy sokra mondod azt, hogy most egész egyszerűen nincs rá időd. Annyi minden más van. Nálam tipikusan a Zelda volt ilyen, hogy Tunyó is nagyon dicsérte, meg mindenki dicsérte, és azt gondoltam, hogy jó, lesz január, lesz február, és akkor majd nem lesz annyi játék, és akkor majd Zelda lesz a DSM. Egyébként mindenképpen próbáld ki, lesz rá egy kis időd, mert az a jó a játékban, hogy abba lehet hagyni nyugodtan. Tehát megcsinálsz egy dungeont, és utána elteszed. Pihensz egy kicsit, csinálsz más, játszol más, és nem fogsz elakadni úgy, hogy ne tud folytatni, tehát ilyen problémát nem lesz, nyugodtan előveheted, és folytatod ott, és üdítő élmény szerintem néha. És az is nagyon meghálálja a játékot, mert hát egyszerűen olyan kreatív feladványok vannak benne, hogy cintiszta élvezet. Jó, hát akkor azért nekem való játék, ha abba lehet hagyni, mert egész egyszerűen annyi minden fölhalmozódott, tehát most én így PC-s vonalon játszom elsősorban, mert az ilyen a lap felé a kötelezettségek, amit így ki van írva nálunk tesztre, és nekem jutott éppen most a Quake Wars és az új Age of Empires 3 kiegészítő, ezek PC-s játékok. Quake Wars majd jönni fog konzolokra is. De a nagy a játékidőm jelentős részét a PC veszi el. Quake Wars, amiről szerintem így akkor fogtok tesztet olvasni, amikor ez nagyjából megjelenik, ez a podcast, de így párhuzamosan vagy megelőlegezve, ezért nekem egy nagyon nagy pozitív csalódás. A demóba így csalódtam annak idején, és a full játéka szerintem teljesen jó. Csak nem tudom, hogy ezt hogyan fogják konzolokra átültetni, mert nagyon komplex. Tehát tele van a képernyő mindenféle adattal, és 1 millió dolgot lehet csinálni. Térjünk is át akkor a szokásos másik témánkra, az ilyen utóbbi hetek híreinek a kitárgyalására. Mi volt az utóbbi hetek legnagyobb híre? Nem az volt. A Monster Hunter V. Nem az volt. Szerintem az utóbbi hetek legnagyobb ilyen hír özöne az ilyen Bungie, meg a Bungie Pandemic, és még kicsit a Bizarre BioWare-nek a távozása, úgymond az MS közeli körökből. Az egy ilyen nagyon komoly és nagyon váratlan. Ha aki ezt figyelemmel követte, ott az láthatta, hogy amikor ez a Bungie-s dolog, ez egy blogban, No Name blog hozta le, és az első reakciója mindenkinek az volt, hogy ja, hát persze, Józsika megírta a bizarr vágyálmait. A PlayStation-os Józsika. A PlayStation-os Józsika, és másnap kiderült, hogy igaz. Mi történt? Mi történhetett? Szerintem egyszerűen csak a Bungie-nak elege volt abból, hogy halókat jártanak már lassan 6.-7. éve, és valószínűleg ezzel akarták érezni a Microsoftnak azt, hogy ők most szeretnének egy kicsit a saját utukon menni tovább. Ahogy olvastam, az alapján még a Microsoftnak vannak jogai a Halo felett, vagy a Halo felett, és még a Bungie fog mapokat is készíteni, talán majd jön is egy mappek. Aztán, tehát gyakorlatilag szerintem függetlenedni akartak abból a szempontból, hogy új játékokat akarnak csinálni, és ezt lehet, hogy nem lett volna lehetőség a saját, tehát a Microsoft keretein belül. Hát jó, de azért ez furcsa, hogy egy Microsoft által 100%-ig tulajdonolt stúdió elengednek. Tehát ez olyan, mintha lenne egy versenyistálód abba a fekete csődőr, ami megnyer minden versenyt, és utána a többi cég is a másik cégekkel egy időben kerülnek megvételre, eladásra. Igen, és pláne az, hogy tényleg párhuzamosan még sok mindenki döntött kvázi úgy, hogy elmegy, vagy hogy megveszik. Gyártsunk összeesküvés elméletet? Igen, biztosan? Összeesküvés elméletet nem is. Van olyan Xbox-os ismerősöm, aki a félelmeit már így halkan kifejezte irántam, hogy lehet, hogy nem lesz több Xbox konzol. Ha ez nem is összeesküvés elmélet, de ha azt nézed, hogy megnézed a nyár elejétől az eseményeket. A 1,2 milliárdos kifizetés a Red Ring garanciális problémák miatt. A Peter Moore távozása, a Bungie, a Bizarre az Activision-nél, a BioWare most az EA-nél. Tehát ezt így egymás mögé rakod, akkor azért fölhúzod a szemöldöködet, és tehát valami történik. Valami történik, csak nem tudod, hogy mi. Érdekes szerintem, és érdemes megjegyezni, az az, hogy mind a Bizarre, mind a BioWare, mind a Bungie egy-egy készjátékot raktak le az asztalra, és ezek után hagyták el a stúdiót. Nem egy fél játékkal mentek el, mint a Rare, nem úgy tűntek el, hogy még egy fejlesztésben lévő játékkal mentek valahova máshová, hanem mindenki lerakta azt a játékot az asztalra, ami esetleg a 360-at eladhatja. Tehát mondjuk kijött a BioWare, ami növelt az eladásokat például Amerikában, kijött a Halo 3, és én először azt gondoltam, hogy a Microsoft el fogja adni a Bungie-t valakinek, hogy pénzt szerezzen, és ugye a Halo 3 nekik pozitív, tehát pozitív mérleget fog adni, és ezután még pénzt is kapnak. De mivel nem adta el senkinek, ezért ez egy kicsit furcsa. Nem hinném, hogy a Microsoftnak pénzre lenne szüksége. Szerintem a Bungie az egész egyszerűen egy úgymond olyan szempontból szerencsétlen véletlen, hogy valóban elegük lett abból, hogy halókat gyártsanak, és hát a pletykák szerint az volt mögötte, hogy azt mondták, hogy szeretnénk önállósodni, és ha nem, akkor kilépünk. Tehát akkor nem a Bungie-ból, úgymond a tehetség kilép, és alakít új stúdiót. Ez a Microsoftnak nagyon nem lett volna jó, mert előállt volna a Rare szituáció, ahol szintén elmentek az emberek, és ott maradtak azok, akik, bocsánat a Rare rajongóktól, de azóta sem tudtak olyan játékokat csinálni, mint annak idején a híres Rare játékok, mondjuk Nintendo 64-en. Így szerintem a kisebbik rosszat választották, legyetek függetlenek, szerződjünk, gyártsatok azért továbbra is nekünk játékot, valószínűleg ez is fog történni, tehát ők nem fognak most hirtelen, mondjuk holnap utántól nem lesz a nagy körgyűrű az Android harcossal című játék PlayStation 3-ra, amit még véletlenül sem Halo-nak hívnak. Igen, valószínű, hogy azért gyakorlatban nem lesz akkora változás, mint amekkora meglepő bejelentés volt ez. Tehát továbbra is elsősorban a Microsoft platformjára csinálják majd a játékokat. Főleg, hogy nem is feltétlenül olyan nagy vonzerő azt, hogy most PlayStation 3-ra fejlesztenek, mert nem éri meg anyagilag annyira, mint mondjuk most 360-ra megérni. Tény, hogy most éppen a jelenleg 2007. októberében a PlayStation 3 az annyira nem vonzó platform egy külsős, pláne független fejlesztőnek. A többieknél pedig sokkal inkább szerintem a Microsoftnak az új stratégiája mutatkozik meg, vagy hát kényszerű stratégiája, mikor is, hát és mit csináltak volna a BioWare, meg a Pandemic együtt több mint 800 millió dollárért kelt el. Tehát nekik az, ha ők akarják megvenni, akkor azt kellett volna mondani, hogy akkor itt van 900 millió dollár. Most ők a Rare-rel bevásároltak. Ráadásul rossz. Most nem mondom azt, hogy a BioWare egy rossz vétel lett volna, de most ha így racionálisan gondolkodsz, az Xbox 360 nem jövedelmező biznisz a Microsoftnak, az anyacégnek. Az anyacég ebbe a divízióba most nyár elején pumpált bele több mint 1 milliárd dollárt, amit, hát hogy is mondjam, ez egy elbaszás volt, tehát rossz volt a hardware, egy előre nem tervezett kiadás volt. Most ezek után ez a divízió valószínűtlen, hogy oda megy a vezetőséghez, és azt mondja, hogy kérünk még 1 milliárdot, mert vásárolnánk. Tehát ha oda is mentek, azt mondták nekik, hogy nem kaptok. Nincs több pénz. Nincs még 1 milliárd dollár arra, hogy vásárolt, oldjátok meg. Szerződjetek, játsszátok le, beszéljetek össze az EA-vel, oldjátok meg, hogy a Mass Effect továbbra is megjelenjen, és Xbox 360-ra is megjelenjen minimum, de inkább csak oda. Igen, én is erre gondoltam, hogy a maga a divízió, tehát az Xbox 360 divízió mutasson pozitív jeleket, és ha megvették volna a BioWare-t, az nem, tehát volna túl jót az eladásnak, akárhogy is menjen ez a karácsonyi szezon. Jó, tehát ugye az első reakció több helyen az volt, hogy a Microsoft 2008-ban kiszáll a konzol bizniszből, ez szerintem ez abszurdum, tehát ilyen nincs. Ez hülyeség. Ugye sokan azt is mondták, hogy az E3-on csak a 2007-es játékaikról beszéltek, elmaradt az X07. Ez tény, hogy így van. Tehát 2008-ra vannak bejelentett játékaik egy csomó. Hát az LMV-k, a Lost Odyssey Európába és Amerikába, a Too Human, valószínűleg a Banjo is a Rare-től jövőre fog jönni, a Fable 2 is valószínűleg, és egy csomó multiplatform cím, tehát szó sincs erről, ez egy marhaság. Meg nem is értettem azokat, akik szerint a mostani E3 alatt például az jövő tavaszi kínálatról kellett volna beszélni, hisz a mostani E3-nál nyilvánvalóan fontosabb az idei őszi kínálat, és ebből a szempontból a 3-at van legerősebb, egyik legerősebb karácsony. Hát a mostani legerősebb karácsonyról beszéltünk. A legerősebb. Hát amit feltételezzük, hogy a legerősebb, nagyon vártuk azt, mert elárjuk, hogy csütörtök van nálunk. Csináltuk a podcastet, mert azt hittük, hogy már ma lesz MPD. Ugye, ami a havi amerikai hardware eladásokat szokta, és hát szoftver eladásokat szokta listába rendezni, és ez egy ellentétben a sok Mickey-Maki website-tal, akik saját maguk számolják azt, hogy szerintük mennyit adtak el, ez egy teljesen hivatalos szám, és hivatalos értékeken alapszik, és ez mindig jó vízmérték arra nézve, hogy hát Amerikában ez egyik legnagyobb piac, az hol áll a 3G, hol tart a nagybetűs konzolháború, de nem volt ma reggel MPD, úgyhogy csalódottak vagyunk. Így van, legalábbis amerikai nem volt, ami fontos lenne, viszont kanadai az volt, igen, és ott az X360 végzett az élen. Tehát nagyjából ugyanezek az arányok a két országban, és most sikerült a 360-nak élen végeznie, és a Wii lett a második. Azt lehet-e tudni, hogy a Wii úgy lett második, hogy visszaszorult a korábbi számaihoz képest, vagy a 360 ugrott meg? Inkább a 360 ugrott meg. És ez át is vissza a következő témánkhoz, ez a Square Enix-es, ha jól emlékszem. Nem. A Enter Brain-es nyilatkozat volt? Ma a Porosodnak a Vig című dolog. És hogy a japán számok is azt mutatják, hogy legalábbis most, ezen a hétig bezárok, nem tudjuk, hogy jövő héten mi lesz. Hát a Wii iránti kereslet az jelentősen megcsappantja. Még mindig vezető platform a nagy gépek között, de hát korán sem úgy teljesít, mint teljesített akár csak 2 hónapja is. Hát igen, most már nem is hetek, hanem hónapok óta folyamatosan esik vissza az eladás, most már 20 000 példánynál tart, ami mondjuk azt nézik, hogy évelején még volt 100 000 környéki, sőt még a fölött is, ahhoz képest nagyon visszaesett. És azt nézzük, hogy a PS3 az 10-20 000 között volt az éveleje óta, akkor elmondhatjuk, hogy azért csökken a különbség a két konzol között, és most, hogy idővel lassan jönnek a PS3-ra azok az exkluzív címek, amik igazán érdeklik a japán közönséget, azért tovább csökkent ez a különbség, sőt, akár az is elképzelhető, hogy 1-2 hónapon belül talán még elé is érhet a PS3, mármint a heti aladások tekintetében, nem az összeladások. Szóval Japánban igazából még nagyon olyan nagy PS3 cím nem is jelent meg. Nem tudom, hogy hol vannak a japán fejlesztők, de ami eddig nagyobb cím, az vagy európai, vagy amerikai a gépre. A japán fejlesztők arra várnak, hogy nagyobb felhasználói bázis jöjjön a gépre. Aztán, hogy ez mikor fog megtörténni, az egy nagy rejtély. Viszont az japán hardware eladásokkal kapcsolatban azt meg kell említenünk, hogy minden platform csökkent. Nyilván ami a legnagyobb, legmagasabban van, az zuhan a legnagyobbat arányaiban. Tehát a Wii ebből a szempontból nagyot zuhant. És a karácsony egyik kérdése, hogy melyik, tehát a Mario Galaxy és a Super Smash Bros. Brawl, az elég jó lesz ahhoz, hogy ismét elég jó, tehát hogy elég sok gépet adjon el. És azt mondják, hogy akik Japánban vannak, hogy a Wii és a Nintendo DS már elvesztette azt a pozíciót, hogy nagy dolog, hogy meglátsz egyet a boltban. Ma már nem nagy dolog, hogy meglátsz egy Wii-t vagy egy DS-t a boltban. Ma már vannak, el lehet érni. Régen, még akár fél az év elején is az volt, hogy verekedtek az emberek gyakorlatilag a gépekért. Már ez nincs. Én egy kvázi saját tapasztalatból tudom, én nyár végén voltam Japánban, volt mind a kettőből. Tehát Wii-t is lehetett, tehát ha bementél egy elektronikai nagy áruházba, ott volt Wii is, meg DS. És mondjuk a DS-t azt így a Akihabarán, a Yodobashiba ott egy nagy raklapról árulták a pult mögül, bizarr módon. Rajta volt 500 gép, és onnan adták ki. Nagyon sokat eladtak egyébként. Viszont a hír ugye arról szól, hogy az Enter Brain elnöke, aki a japán legnagyobb videójáték magazinjának, a Famitsunak is egyben így a feje, ő azt állapította meg, hogy az otthon lévő, tehát nem az eladásra váró vík, hanem az otthon lévő víknek a 60-hány százaléka? 67% az nincs használva, hanem csak porosodik fogja a port. Hát mert nincs nagyon rá olyan játék, illetve ami bizarr mód lenne, tehát itt van például ez a focis Mário, az akármi, igen, a Strikers, az akkorát bukott Japánban, ami engem meglepett, hogy valamilyen 7000-rel, vagy valamilyen, tehát ilyen valami nagyon-nagyon keveset, pedig hát egy Mario játék, hát jó, foci, de foci is Japánban teljesen jó, hogy foci. És hogy ennek a kettőnek a párosítása, ez hogy nem működött Wien, nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Bár azt hallani, hogy viszont a Mario Galaxy-ra arra valami 700 000 előrendelés van leadva. Tehát az sok lesz, vagy nagy lesz. Viszont abban a boltok, mint a kevesebbet rendeltek volna. Tehát volt erre valami, olvastam azt, hogy kevesebbet rendeltek. Tehát nem olyan nagy a várakozás a boltok részéről a Mario Galaxy irányában, mint amekkora a userek szerint van. Tehát, hogy más egy vagy másfél millió lesz, azt hiszem, amit úgy legyártanak belőle most első körben. Mondjuk azt tényleg, hogy Wii-re még egyáltalán nem volt olyan játék a Wii Sports-on, meg a Wii Play-en kívül, ami jól fogyott volna. Szóval az olyan nagy címek, mint most a... Hát igen, a Resident Evil 4-nek a portja, az még ami úgy egész jól pár százezer példányban, de például olyan címek, mint a... Hát igen, azt hozzá kell tenni, igen, hogy nem teljes ár volt mindenhol, és olyan címek, mint a Metroid 3, alig pár százezer példányban fogyott, ami mondjuk a korábbi részekkel összevetve, amik millió fölött teljesítettek, eléggé meglepőnek számít. Viszont ha ezt nézzük, akkor végül is kicsit érthető ez a 67% porosodik, mert nagyon sok, de lehet, hogy pont ez bizonyítja azt, hogy lehet, hogy tényleg divatcikk lett a Wii, és megveszik az emberek, játszanak a Wii Sports-al, de aztán félreteszik, és nem nagyon foglalkoznak vele, és tényleg kevés az a hardcore réteg, aki tényleg Wii-vel játszik. De nézd, hát ez egy casual konzol sorsa, hát nézd, ha ez egy casual rétegnek adsz el valamit, ne várd el azt, hogy hardcore módon fog vásároljon játékot. Hát a hardcore az, aki bemegy, és itt nem Magyarországról beszélek, hanem azokról a régiókról van pénze az embereknek arra, hogy játékot vegyenek, aki bemegy, és két heti rendszerességgel megveszi az éppen soroson megjelenő címet, és a DS az ezért tud működni, mert a DS-nek egy annyira széles játékkínálata van a casual címektől a hardcore-ig, hogy ott tényleg lehet válogatni. Jelenleg casual cím Wii-re kevés van. Tehát van a Wii Sports, a Wii Play, és akkor nem tudom, más talán annyira nem is. Nem tudnak mit venni. Majd a Wii Fit, így van. Ami 136 kilóig teljesít, Amerikában ez totál bukás lesz. Jó, ez félig meddig viccesen mondom, de tényleg, hát azért... Jó, mondjuk ezt hozzátartozik, hogy ez a Wii Fit japán verziójának a dobozáról lett leolvasva, ez a 135 kiló, szóval lehet, hogy az amerikaiaknak csinálnak valami spéci kiadását, ami bír kétszer annyit, vagy nem tudom. Így van, lehet. És szerintem itt térjünk át a Monster Hunterre. Mert viszont, ha már Wii, hogy azért az egy elég nagy fegyvertény, és érdekes, hogy nem tudom, ez is egy ilyen nagyon hosszú topik lett belőle nálunk. Én nem értem, hogy erről Magyarországon erről az érdekességen kívül miért vitatkoznak az emberek, most őszintén hány ember játszott az a játékkal? 10. Majd, tehát szerintem senki nem. Én se ismerem. Láttam, hogy más játszott vele PSP-n, de én se ismerem. Nem, az internetes fórum az egy egész más világ, és mindenki tudja, hogy a Monster Hunter az Japánban mennyit adott el PSP-n, a legtöbbet adtak el ebből a játékból, 1,2 milliót, nagyon sokat, és hát gondolható, hogy az egyik oldalon a fanboyok azt szeretnék, hogy akkor ez a játék majd fellendítse az eladásokat, a másik oldalon meg nem azt szeretnék. Ki a faszomat érdekel már, bocsánat, tehát... De olyan szempontból azért lényeges, tehát, hogy egy nagyon népszerű hardcore játék, az nem arra a gépre érkezik, amire be volt először jelentve, hanem éppen arra, amit a hardcore játékosok bizonyos, elég nagy volumenű része nem szeret, vagy nem kedvel. Éppen ez a cél, amit a Capcom és a Nintendo közösen kigondolt magának, tehát ők ezzel egy próbát szeretnének tenni a hardcore irányába. Azt akarják megnézni, hogy a Monster Hunter 3 megjelenése mennyire növeli meg a Wii iránti keresletet a hardcore részről. Ha ez bukás lesz, mert megvan erre is az esély, akkor nyilván levonják a megfelelő következtetéseket, és akkor Én nem kételkedek abban, hogy lesz Monster Hunter 4 vagy 3 plusz PS3-on, és miért ne lenne. De azt valamiért, mintha egyik cég sem merné bevállalni, hogy megcsinálja az első igazán nagy nevet PlayStation 3-on, ami több százer gépet elad majd Japánban. A Square 2008 közepére végére tolta a Final Fantasy 13-at. Nem is, nincs olyan semmi, amit tudunk. MGS nem fog akkor annyi tömeget mozani Japánban, mert az inkább Amerikára van kirakva. A Disgaea 3 meg nem akkora cím, de ő az egyetlen SRPG, ami most jelenik meg, is ilyen újabb, és a karácsonykor. Tehát így várni, hogy ki lesz az új nagy fejlesztő, aki ezt bevállalja. Igen, ezekben a hírekben a sorok között olvasva az igazi hír, hogy a fejlesztők költséget akarnak csökkenteni, és nem akarnak bevállalni egy nagy volumenű, sok ember, sok pénzt felemésztő munkát a nagy konzolokra, vagy mondjuk Japánban most már a PlayStation 3-ra, mert abból az fogy jobban. Nagy kérdés, igen, hogy fog beválni a Monster Hunter 3. Szerintem ez így van, ez egy szintisztán üzleti döntés, bár a többi Capcom bejelentést, hogy a Bionic Commando az Xbox 360, PS3, PC, PPC is van, azt hiszem, van. Tehát ez a három platform, mintha felcserélték volna, tehát ha játékos szemmel azt mondom, hogy a Monster Hunter 3-at kellett volna PS3, Xbox 360, PC-re, már bocsánat, de felsőbbrendű online szolgáltatással rendelkező gépekre egy multiplayer RPG-t, és ezt az ilyen csákjázós akciójátékot meg Wii-re, ami viszont a Wiimote-tal szerintem akár még a jelentős pusztathatott volna, vagy a Monster 3 33 majd 2826-ban. Szóval, hogy ahhoz mit tud hozzáadni, tudom, lehet majd kardozni. De ez egy hülyeség. De ez egy hülyeség, tehát nem így, nem oda kéne azt a játékot. Valami rettenetes hiba történt, fölcserélték a játékokat a platformok között. Tényleg ez a Wii-nek ez a friend code rendszer, ez nem tudom, hogy fog összeillni a Monster Hunter-ral, ami tényleg nem, és nem hiszem, hogy a korábbi közönség a játéknak meg fogja venni Wii-re, szóval szerintem a Capcom rossz játékkal próbálkozik azzal, amit a Holder mondott az előbb. A friend code az irreveláns ebben a helyzetben, mert ott egy ilyen nagyobb városokba csatlakozol be, és ott nem kell beírni a kódot, hogy játsszál valakivel, meglátod, veled szembe jön egy kiválasztott névvel, ugyanez, mint a WoW, nem kell egyesével bejön, hogy kivel szeretné játszani. Tehát ez most lehet szidni a Nintendo Wii-nek az online rendszerét, ezt meg is értem. Lehet szidni a grafikai rendszerét is, de ettől még egy ilyen masszív MMORPG is simán működne ugyanúgy. Infrastruktúra megvan, fentkódokat nem kell beírni. Tény, hogy ide nem kellnek, illetve az is nem kell mindenhez friendcode. A friendcode ahhoz azokhoz a játékokhoz kell, amik a Nintendo szerverein futnak. Lesz ez a Medal of Honor Heroes 2, ami 32 playeres online multiplayert kínál, de sok player volt ebben a mondatban, tehát 32 játékos játszott vele online, és az EA saját szerverein fut, és oda egyáltalán nem kell friendcode. Tehát meg lehet ezt oldani, hogy ne kelljen hozzá friendcode, nem is ezzel van a baj, hanem az, hogy maga a Wii online szolgáltatás az jelenleg egy viszonylag kiforratlan, a konkrét szolgáltatásokba, friends listbe, megjátékba való behívásba egész egyszerűen nem éri el azt a szintet, mint a több, pláne az Xbox Live, de a PlayStation Network-höz sem mérhető. Lehet, hogy majd egy év múlva, vagy két év múlva olyan lesz, nem tudom, mikor jelent meg a Monster Hunter 3, jelenleg nem olyan. Ez tény, de ettől függetlenül a Monster Hunternek semmi köze ahhoz, hogy a online felület a Wii-nek milyen. Ez egy játék, amivel elindítasz, és utána online játszol. És ha jó megadják, akkor nem lesz egyáltalán, tehát nem fogod tudni érezni a különbséget, hogy most éppen milyen gép alatt mész. Bemész egy városba, most képzeld el a WoW-ot Wii alatt. Elindítod, bemész, ugyanúgy belogolsz a szerverre. Innentől kezdve mindegy, hogy milyen az online szolgáltatás. Nem tudom elképzelni a WoW-ot Wii alatt, sőt úgy általában semmilyen más konzolon nem tudom, és nem is akarom elképzelni a WoW-ot. És ez egyébként egy kurens pletyka, hogy a Microsoft állítólag ismét, most már harmadszor bepróbálkozott a Blizzardnál, és a Blizzard az megvonta a vállát, és fölvillantott azt, hogy közel $1 milliárd éves bevételük van, és úgyhogy köszönik szépen nekik, nincs szükségük a pénzre. Tehát nem, ismét nem sikerült, de általában a Sony is próbálkozott náluk, tehát nem lesz WoW konzolokon. Hála jó Istennek egyébként, mert az egy PC-s játék, és nem valamiféle PC imádatból mondjuk ezt, hanem az egy konzolokon csak esetben az interfész, mindegy, ne menjünk bele, nem lenne az jó senkinek, ha egy butitott változatot csinálnának belőle. Szóval én elhiszem, hogy ebből is lehet, természetesen, ugyanakkor azt is megértem azt a Monster Hunter rajongót, aki elképzelte magának, hogy a, mondjuk játszott ezekkel a játékokkal PSP-n vagy PlayStation 2-n, és hát be volt jelent a PlayStation 3-ra ez a játék, és elképzelte, hogy akkor most kap egy ilyen nagy, csodálatos HD világot, és most majd nem kap. Nem, és amikor kijött ez a hír, fel is ugrottam az egyik japán fórumra, sőt a legnagyobb fórumra, a Nyitchannerura, és ott mondhatni, hogy a hozzászólásoknak döntő többsége az csalódott volt. Azok közül a játékosok közül, akik eddig játszottak a Monster Hunterrel. Én ezzel párhuzamosan pár amerikai fórumot néztem, és ott is az egyik nagy amerikai fórumnak a közismerten legnagyobb hardcore Monster Hunter játékosa, az magából kikelve. Nem is, ő azt mondta, hogy neki nem a grafika a problémája. Hogy ő neki teljesen jó az a grafika, amit a Wii adott esetben nyújtani képes, hanem ő attól tart, hogy az irányítóval lebutítják az élményt, mert azt mondja, hogy a Monster Hunter az egy hardcore, grindelős, időzítésre, csapatra, stb. Építő RPG, és hogyha ha beleviszik ezt, hogy akkor most csapkodni kell, meg különféle gesztöröket kell csinálni, akkor az ront, számára ront az élményen. Lehet, hogy több ember számára teszi elérhetővé, de ő, mint hardcore Monster Hunter játékos, nem ezt óhajtja. Ugyanakkor biztos, hogy van, aki örül neki, hogy így számára is elérhető lesz egy korábban nagyon hardcore élmény. Persze nem tudom, hogy egy casual miért akarna egy durván grindolós RPG-be. Nem hinném, hogy a WoW-nak a grindolós része az annyira casual-eknek szólna. Na mindegy, szóval ez egy meglepő bejelentés volt, viszont nem az egyetlen Capcom bejelentés az elmúlt. Street Fighter 4! És adjuk át a mikrofont a itt lévő Street Fighter rajongóknak. Az mindenki nem én vagyok. Az én vagyok, és hát most így az izgalom elfajtott gombócot gyúrt a torkomba, és alig tudok megszólalni. A videó látta után egyszerűen csak hátradőltünk a székben, és megnyomtuk még egyszer a play gombot, mi Street Fighter rajongók. Nem, itt az idő végre. Zsebkendőért markolás, Antalu. Tény, hogy ebből is egy ilyen 160 részes szappanopera lett a fórumon, ahol arról ment a vita, hogy akkor 3D-s legyen, vagy maradjon a hagyományokhoz hű kétdimenziós a játék. Ez nem is tudom, hogy miért vita, mert a minden fórumon a 90% azt mondja, aki szeret a játékot, hogy igenis maradjon olyan, amilyen volt, csak nagyobb felbontásban, szebb animációval, még egy kicsit újított harcrendszerrel, mint hogy a 2 után a 3 felé elindultak egy-egy újabb perimóddal, meg egyéb újítással. Hát mi csak bízunk, és várjuk, hogy végre egyszer elérjen hozzánk. Szerintem is 2D lesz. Nem értem azokat, akik szerint háromdimenziós lesz, ugyanis olyan világot élünk, ahol még a legbejáratott franchise-ok, lásd Mario Strikers például, is képes bukni, hogyha olyan kedve van éppen a vásárlóknak. Pont a Capcom az, aki nem teheti meg a leghíresebb játékával, a Street Fighter-re, hogy pont a hardcore rajongóit, akik kétdimenziós játékot akarnak, őket csapja be, úgymond, és azt mondja, hogy tessék, itt egy 3D-s játék. Ezt nem tehetik meg. Vagyis meg lehet tenni, de következményei lesznek. Jó. Én teljesen megértek mindenkit, és én szeretek Street Fighter-re játszani, mondjuk a sorozatnak nem vagyok olyan szintű rajongója, mint itt sokan. Az én Street Fighter-es korszakom az, hogy 15 éve magam mögött tudtam. Valakinek ez még tart, és én teljesen, de teljesen a csodálatomat éljétek. Tehát nekem ez már annyira nem jelent szórakozás, de majd lehet, hogy a valamelyikőtök szarráver egyszer valami összejövetelen, akkor ismét a kompetitív szellem feltámad, és én Guile-t játszottam annak idején, és majd van még Guile benne? Van. Jó, mindegy. Tehát ha lesz benne, akkor majd ismét előveszem, és akkor nyomom a flash kikeket, vagy miket nyomtam én ott annak idején. Guile, igen. Az amerikai szöszi kommandós. A Van Damme, igen. De én még a Van Damme előtt szerettem vele, tehát nincs már. Akkor ez egy szar sorozat, nem is beszélünk róla. Szóval én minden mellett azt mondom, hogy én simán kinézem a Capcomból, hogy ilyen cel-shaded 3D-s bigyót csinálnak belőle, mert hogy hogy valóban van egy hardcore rajongó rétege, arra számolnak majd, hogy azok kurva anyázva, de úgyis megveszik, sírni fognak, rúgják a falat, teleírják a Capcom fórumokat halálos fenyegetésekkel, de megveszik, és ellenben megveszi még 200 000 hülye gyerek, aki úgy gondolja, hogy ez most menő. Persze nem kizárta az sem, hogy ez lesz, és az sem kizárta, hogy még így is lehet jó. Ezzel a újított grafikai külsővel is lehet ugyanolyan rendszert implantálni a játékba, és lehet ettől függetlenül jó. Egyelőre sajnos nem láttunk semmit. És a nagy kérdés továbbra is az, hogy kik állnak mögötte. Ugyanis a Nemkónál volt talán nem is olyan régen a Street Fighter megalkotója, aki egyik Dragon Ball verekedős játékot hozta össze, és az nagyon bukott. Nem volt túl jó arcrendszer, pedig ott is kevés karakterre mentek rá, ki akarták balanszírozni, és az is 3D-s volt. Tehát ki az a csapat, aki képes lesz ezt megalkotni? Tehát ez is nagy kérdés. Ha a Third Strike csapata csinálja, akkor azért bizakodhatunk. Azt sem feledjük el, hogy platformot azt nem jelentettek be, szóval ilyen játékterem egyelőre. És utána, és ha mégsem, kitalálják, hogy jön DS-re a Street Fighter 4 ilyen Monster Hunter 3-as lépéssel. Játékteremben mindenképp jön, és akkor utána majd, ahogy az idő eddig is bizonyította, majd jön mindenre. Jó, szerintem is ez egy mindenre fog jönni. Nem tudom, hogy mennyire. Hát a 2D-s lesz, akkor az összes jelenlegi konzol képes arra, hogy a magát, a produkált legmagasabb felbontásban egy részletes 2D-s játékot elfuttasson. Erről is beszélnünk kéne egyébként, egyszer nem most fogunk, csak ilyen érdekes agymenésként, hogy mi lett volna, ha nincs 3D? Hol tartanánk a mai hardware-rel a 2D-s? Nem most beszéljünk róla, mert ez egy olyan téma, amiben ha most belemegyünk, hogy mi lett volna, ha... Igen, tehát hogyha 90-es évek közepén nincs ez a 3D-s forradalom, és nem jelennek meg PC-n a gyorsítókártyák, és nincs PlayStation, és mondjuk Nintendo 64, mert a Saturn ezeretleg egy 2D-s konzolnak készült alapvetően. Mi van, ha megmarad a 2D? Hol tartanánk most, hogy néz neki egy jelenlegi technológiával egy 2D-s játék? Beszélni fogunk róla, nem most. A téma az, ha a Street Fighter-t lezártuk, és megállapodtunk benne, hogy nem tudjuk, hogy mi van vele, de reméljük, hogy ez, úgy gondoljuk, hogy 2D-s lesz azért, vagy reméljük, hogy 2D-s lesz, és a Capcom bevállalja azt, hogy 2D-s lesz. Annak ellenére, hogy a 2D-s verekedős játékok piac azért már egy nisé piac, tehát nem egy túl nagy piac, tényleg a hardcore-nak szól. Az egyik leginkább nem azt mondom, hogy leépült, de hát népszerűségét vesztett játékstílus. Ahhoz képest, hogy belegondoltuk, hogy az SNES-en, vagy mekkora szó volt, tehát ott a gép tömegeket lehetett eladni, az Street Fighter 2. Simán. Sokan azért vettek gépet, mert volt rá Street Fighter 2. Ma pedig, hát azért ez sokaknál a válvonós kategória. Úgyhogy reméljük, hogy 2D-s lesz, és reméljük, hogy jó lesz, és reméljük, hogy a megfelelő emberek csinálják. De volt itt azért más bejelentés is. A Lost Planet, ami PS3-ra, ugye az egész nagy Capcom bejelentésbomba azzal volt felvezet, hogy oké, Monster 3 Hunter V-re, de majd lesz valami, aminek a PlayStation 3-as tulajdonos, majd azt mondják, hogy megértem, ez az. Kicsit csodálkozom is ezen, mert a Lost Planet egy lefutott játék gyakorlatilag. Tavaly jelent meg, egy éves. Kijött PC-re, és azóta egy szebb, egy kicsit tuningolva, úgyhogy nem tudom, hogy miért kellett ezen is a fórumon hatalmas vitákat nyitni, hogy most elárulták-e a 360-asokat, szegény 360-asokat a Capcomig, tehát egyszerűen ez egy régi dolog. Ezt nem olvastam, ezt el kell olvasnom. Igen, csak feltételezni tudom, hogy a 360-as verziót Japánban már úgy lehet kotorni 1000 yenért valahol a bolt sarkában. Igen, ebben a hírben megint az a hír, hogy a Capcom költséget csökkentve nem egy új játékot fejleszt, hanem átír egyet, illetve van még benne még egy, amit most elfelejtettem. Nem, szerintem ez benne a hír, hogy ez volt az a 40 milliós fejlesztési költségű játékuk. Ezek szerint Xbox 360-on nem sikerült annyit eladni, és ezek szerint PC-n sem sikerült plusz annyit eladni. Szükség van még egy platformra. Élő példája ennek például az Electronic Arts Godfather-e, amit addig portoltak már kenyérpirítóra is, ameddig visszahozta szintén azt hiszem 30 milliós nagyon drága fejlesztési költségét. Ez így van, hát ez ismét, ahogy a Monster 3 költözése víre szintisztán pénzügyi üzleti döntés, amikor is megy a legnagyobb felhasználó táború konzolra, lehet, hogy nem jó döntés, mert lehet, hogy pontot nem fogják annyira megvenni, mindegy. ez szintén egy pénzügyi döntés, itt van, itt ez a játék, át lehet lökni fél év alatt PlayStation 3-ra, kezét csókolom, hozzácsapunk ugye a multiplayer pályákat, vagy valami ilyesmit bónuszba. A PlayStation 3-ra amúgy sincs túl sok játék, nesze nektek, forró, illetve ez esetben hideg, és vigyétek, vegyétek. Ilyen egyszerű. Mi volt még? Igen, az egészen friss mai bejelentés, vagy hát még nem hivatalos bejelentés, még nem volt, de tényként kezelhető, hogy az Okamit végül is átportolják Wii-re is, ami már nagyon régóta pletykálják. És hát... Miért nem GameCube-ra portolják? Hát, ezt nem is tudom, inkább nem. Hát arra portolják, nem Wii, GameCube. Nem, de figyelj, én most itt védeni fogom. Az Okaminak Wii-n van értelme. Nagyon sok... Isten bocsássa meg, ha akkor van Wii, a Wii-n lett volna a célplatformként értelme. Akkor is, ha akkor lett volna. Ha. Biztos, hogy nagyon jó is lesz, csak megint a kérdés, hogy hányan fogják majd megvenni. Annak idején sem vették meg sokan, lehet, hogy az is jó tett volna most, hogyha bejelentik, hogy az Okami most jön PlayStation 2-re, és akik eddig még nem tudtak róla, azok most felfedezik maguknak. PlayStation 2-n az Okami kicsit rossz időben érkezett, ugyanis tele volt a platform, mindenféle játék volt, játékok százai voltak elérhetőek, tehát nem feltétlenül egy réteg játékot vesznek meg a népek, viszont Wii-n annyi pozitívum van, hogy az irányítás az pont kézre áll, úgymond. És annyira nem duskálunk játékokban Wii-n, akármennyire is sikeres, tehát akár még egy, tehát többen is felhihetnek rá, mint amennyien PlayStation 2-n tették. Nem is ez az Okami kvázi megbukott annak idején, az én, hogy Amerikában meg Európában megbukott, az egy dolog, az rendben. De Japánban ez nem értem, tehát az egész egyszerűen ott a maga a játék az ugye egy Zelda vonal, ha most valamihez hasonlítgatni kell, hát egy jó akció RPG tessék, nevezzük, aminek benne van az összes já, és ez a sintoista abszolút japán téma, miért kellett ennek megbuknia? Tudom, pontosan nevéd a Japán Kulturális Minisztériumtól, vagy valami hasonló nevű minisztériumtól hatalmas díjakat is nyert. Ennek ellenére nem kellett ott az embereknek, hiába én is felelkesülve beszéltem japán ismerősökkel, hogy ez az Isten, amaz Isten, ezek a szörnyek, a legendák, a mítoszok, és ők csak úgy rám néztek, mint egy furcsa idegenre, hogy honnan tudsz te erről? Nem, őket valahogy annyira nem érdekelte. Kurul el Japán keményen. Tehát túl sok hamburgert ettek, meg Starbucks kávét ittak, és leszarják már a saját ősi kultúrájukat. Nem tudom. Szóval én szerintem ennek a játéknak abszolút jogosultsága van. Erre mondom, amennyire azt mondom, hogy abba kéne hagyni a PlayStation 2-s játékok portolását Wii-re úgy nagy általánosságban. Tessék, Wii-re fejlesztett, és azért ez a gép több, mint a GameCube. Legalább kétszer. Tehát ez egy GameCube 2.0 minimum, ami nem azt jelenti, hogy ez most egy hiper-super hardware lenne, de hát jóval több lehet rá fejleszteni, vannak benne tartalékok, nem PlayStation 2 portokat kell csinálni, csináljanak rá valami jót, valami szépet, valami megkapót. Igen, ez a furcsa, hogyha mondjuk egy PlayStation 3-as fejlesztésből kivéve a pénzt átteszik a játékot Wii-re, akkor a Wii fejlesztésből miért veszik ki, és ahelyett csak egy PS2-t játékot portolnak át? Tehát ennyire nem lenne a Capcomnál sem már semmi. Nem tudom, én a Nintendo 64 óta látom azt, hogy a kiadók, a third party kiadók küszködnek azzal, hogy hogyan álljanak hozzá a Nintendo gépekhez. Ha nem sikeres, akkor ugye hanyagolják. Ha sikeres, mint DS-nél, akkor így próbáltak a DS kezdeti sikerei után ilyen ótvar, 3-4 pontos tucat szemeteket áldoztak a gépre, és utána csodálkoztak, hogy nem megy. Azért nem megy, mert a DS vásárlók megvették a nagyon jó játékokat, megvették a New Super Mario Bros-t, a Pokémonokat, és kicsit így elsiklott a nép szeme ezek között, a rossz játékok fölött is. Most Wii-n is ez a helyzet, ott egy gép, ott van egy nagyon sok vásárló is, nem tudják a cégek, hogy mit csináljanak. Hardcore játékot adjanak inkább át, csinálnak új franchise-t, és a minőség, a beleölt pénz között még nem találták meg valami kellő egyensúlyt szerintem. Ez kicsit most egyébként Wii-n is így van. Ez így, ja igen, tehát Wii-n, mert hogy szerintem ez a magyar olvasóhoz kevésbé jut el, mert nem nagyon szokott így amerikai, meg általában európai megjelenési listákat kapni, nézni, mi ezeket rendszeresen megkapjuk. És Wii-re ilyen iszonyatosan sok ilyen teljesen no-name, borzalmas budget játék jön ki most ősszel. Néztem, hogy valaki, néztem egy listát, nem tudom, hogy kitől kaptuk, hogy Wii megjelenések, és volt 40 játék. Mondom, úristen, hát itt valamit én lemaradtam, itt van 40 Wii játék, mi pedig nem tudunk róluk. És végignéztem, és ezekből 30 ilyen no-name szemét, tehát még csak nem is, hogy Disney vagy valami ilyesmi ezredik folytatás, hanem a kicsi kacsa bosszúja, érted? Tehát ilyen teljesen borzalom, és valamelyik amerikai újságban az AGM cikket is írt erről, hogy a régi Nintendo Seal of Quality, tehát az a hogy az már nem létezik, mert engedik megjelenni ezt a sok szemetet. PlayStation 2-n is volt sok ilyen szemét, inkább a gép életciklusának az utolsó felében, nem a legelején. Tehát nem tudom, hogy mennyire okos ez, hogy ezzel dúsítják a játék kínálatot, ezzel sok pigyóval. Jó, hát ezt majd meglátjuk. Ez sok mindenki fog derülni most karácsony után, hogy merre hány lépés. Volt-e még valami nagyon érdemleges hír? PlayStation 3 40 gigáról nem beszéltünk szerintem múltkor azért, mert ez egy elég hirtelen bejelentés volt, lehetett rá számítani, és azóta meg is tett, Magyarországon konkrétan kapható, egyik kolléga vett pár napja egyet, úgyhogy nagyon már nem hinném, hogy beszélnünk kéne róla, nincs benne PS2 visszafelé kompatibilitás, meg... Azt meg lehet venni 22.000 forintért. Hát... nem is kell, hogy jól mutasson. Miért? Hogyha veszel egy PS2-es, egy PS2 gépet, az nem kell az HDTV. A PS3-as PS2 emulációnak az volt az előnye, hogy a HDTV-re felskálázta a játékot, és viszonylag szép volt az a végeredmény. Jó, hát akkor úgy teszel, mint én, van egy 55 centis tévém, és egyébként az egész Last Gen, én nagyon nem Xbox játékokat sem játszom Xbox 360-on. Egyrészt, mert ott sem teljes a kompatibilitás. PlayStation 2, meg Xbox, meg ilyen GameCube játékok tökéletesen mutatnak az én 55 centis kis Sony kis tévémen, ami be van állítva a szoba sarkába. Én nem is értem, most PlayStation 2-t eladod azért, hogy PlayStation 3-at vegyél. Mit kapsz érte használtan? 10.000 forintot? Hát 20 ér újat kapsz. De ez Xbox-szal is így van, tehát eladod az Xboxodat, azért talán még többet kapsz, mint tudjuk, hogy ez Media Centernek még mindig remek gép, az eredeti Xbox. Így van, hát most miért ne beszélhetnénk róla? Hát Media Centernek, az... nincs az a semmi baj, figyelj, az... most az van ez a Media Center? Nem. Nekiállsz és szétfúrod a géped. No problemo. Nem, figyelj, hát az nem van ez. Mitől van ez a Media Center? Mondja. Nem, tiltakozik. Jó, hát nem, azt már többször kifejtettük, hogy a modding az egy dolog, más dolog, hogy másod szoftvert futtatsz rajta. Az egy homebrew szoftver, amihez kicsit az eredeti hardware módosítása szükséges, hogy az fusson, vagy így, vagy úgy. De én őszintén remélem, hogy eljön az az idő, amikor ezt a cégek egy ilyen funkcionalitás, mint a Media Center, az alapból bele fognak tenni a konzoljukba. Én nekem az az álom konzolom, ami azt a multimédiás szolgáltatást nyújtja, mint azzal a média playerrel, vagy centerrel, vagy hívják akárhogy is felszerelt Xbox. Az egy nagyon jó valami. Jó, úgyhogy szerintem az értékelősdíről még azért beszéljünk, ha már annyira akartunk. Az értékelősdíről azért fogunk beszélni, mert több cikknél tesznél, elsősorban a Heavenly Swordnál is felvetődött, hogy osztjuk mit ki a különféle pontszámainkat, meg úgy általában a pontozás az mennyire reális, vagy hogy működik ez a pontozás. Hogy működött a Heavenly Sword pontozása, Antaru? A Heavenly Sword pontozása az úgy működött, hogy végigjátszottam és lepontoztam a játékot, mert persze, természetesen elmondtad, tehát az eredeti pont az egy 6.9 volt. Nyugodtan elmondhatjuk, beszéljünk róla. Igen, eredetileg 6.9-et kívántam adni a játékra. Alapvetően nem szoktam úgy számolgatni a pontokat, mint hogy a fórumon felvetették páran, hogy a jó grafika az -0, a recés grafika már -0.5, a szaggatás meg -1, és akkor nincs tovább. Nem, én csak élmény alapon szoktam pontozni, tehát mennyire volt nyitva a számjáték közben, mennyire élveztem, és mennyire folyt a nyálam, igen, megilletve, hát mivel nem vagyok egy 1-től 10-ig számoló ember, nekem csak 1-től 5-ig megy, mint annak idején az általánosban, az 5-ös Tehát a 10, annak megfelelően a 10-9 az nálam a kiváló játék, a 4-es az a 8-7, és akkor így megyünk lefelé. Én erre egy, egy nagyon gyenge 4-est adtam volna legszívesebben, ezért is egy 4-es aláti, ugye egy 6-9-et számoltam rá. Aztán utána nem menjünk bele annyira részletekbe, utána elkezdtünk beszélgetni arról, hogy ez a pont milyen, meg nagyjából milyen a mi skálánk, és mit szoktunk mi adni, és ebben ott van a mi hibánk, hogy nem nagyon kommunikáltuk el addig, hogy nálunk mit jelentenek a pontok. Igen, erre tipikusan jellemző az, hogy az egyes játéktesztek kikerülése előtt ezeket mi persze el tudjuk olvasni egymás tesztjeit, és időnként nálam is felmerül az, hogy azt mondom a többieknek, hogy szerintem ez egyel kevesebb, más szerint meg egyel több. De valahogy mindenki a saját rendszere szerint pontozott eddig, amire az is nagy hatással van, hogy Magyarországon, meg gondolom a világ többi részén is nagyon kialakult az a nézet, hogy ma már egy 8 pontos játék a szar. Hát ez egy szar nézet. tehát nem így van. Nem így van. Ezt egy 7,5, amiben végül is itt vitatkoztunk róla, hogy ez nagyjából mi, meg mit jelent, amit ez a játék végül is kapott, az egy, én úgy gondolom, hogy ez egy, a nap végén egy jó játék, aminek vannak problémái, ennek a játéknak vannak problémái, a legfőbb problémája szerintem, amit én láttam belőle, amit nagyon sok hozzánk hasonló teszt kiemelt, hogy ez a játék, ez a Heavenly Short, tehát ez egy nagyon rövid játék. Neked került, amennyibe került, valakinek ez 5 óra alatt ez lement, ez a játék. Ahogy én pontozom, még nem is szoktam igazából a hosszal foglalkozni, mert egy ilyen hasonlatokat mondhatok, tehát finoman hasonlat, tehát egy este Jessica Albával az is 10-es, ugyanúgy, mint egy élet. Már az lehet, hogy már nem is olyan jó. Az egy este az inkább 10-es, mint... Köszönöm! Na jó, akkor egy 2 óra kapcsolat, meg egy 20 perces kapcsolat, és biztos mind a kettő 10-es lenne vele. Nem is a játék hosszúját pontoztam le, hanem hogy tönkretett az élményt az a grafikai szörnyűség, hogy folyamatosan szétesik a kép, aminél megint kiderült, hogy az én szemem más, mint egyes rajongóké, tehát a Heavenly Sword-dal játszók közt vannak olyanok, akiknek szaggat a játék, vannak olyanok, akiknek nem, lehet, hogy ők jó lemezt húztak ki a polcról. Nem, ez szerintem egyébként az embere és embere válogatja, nem az, hogy szaggat, hanem hogy mennyire érzékeny. Én például kevésbé vagyok rá érzékeny, én egy PC-s világból vagy párhuzamosan futtatva ezzel a konzol, én ott megszoktam, hogy hát, ha éppen olyan szarabb gépen van, vagy éppen már az avultabb korszakában upgrade előtt állok, hát akkor szaggatás az van, és akkor azt úgy belekalkulálom, hogy édes istenkém, hát van ez így, hogy szaggat. Ezzel szemben én az abszolút konzoljátékos, véletlenül egyetlen egyszer találkoztam eddig ehhez hasonló negatív élménnyel még a Metal Gear Solid 3-ban, de ott is csak belső nézetből szétnézve volt egy kis vészink hiba, és el sem tudtam képzelni, hogy konzolon ilyet lehet. Hát mondhatjuk, hogy a játékok 99%-a azért futott rendesen eddig, az eddigi két generációban. Biztos volt néhány, amivel én nem játszottam, lehet, hogy jókat választottam, de számomra ez hatalmas élmény romboló, nem, látvány romboló. Mi ez? Az. Magyarán szóval, hogy neked ez úgy a vészink hiba, az egy akkora probléma, ami magát az élményt, a játszhatóságot, a játék által nyújtott élvezetet, azt jelentősen visszadobja. Főleg azért is, mert úgy volt ez a játék beharangozva, meg úgy vártam mindenki, mint a legszebb játékot. És ezzel szemben, hogy lehet valami úgy szép, hogy beülsz egy moziba, és a csillagok háborúja az nem úgy néz neki, ahogy kinéz, hanem mint egy fekete-fehér rossz antenna vételnél fogott adás. Hát azért ez egy durva hasonlat, mert azért ennyire gondolom, ilyen komoly problémák nincsenek a Heavenly Sword-dal, de vannak. Tehát nyilvánvalóan ezzel együtt jó kategóriába értékeltek, és a másik oldala az az volt, hogy bezzeg a Halo 3. Bezzeg a Halo 3, ami 9,6 pontot kapott nálunk. Hogy az miért? Mert hogy ott is rövid a single player. És itt van az, amit szerintem le is fogunk írni, hogy a játékokat mindig úgy értékeljük, hogy ez egy csomag. Tehát az van benne, ami benne van. A Halo 3-nak valóban van egy rövid, mit mondjak, 7 órás, 8 órás single player kampánya, ami sajnos egyre inkább jellemző, hogy egy FPS játéknak ennyi a single player kampánya. Meg is voltam döbbenve, hogy például a Resistance-nek milyen hosszú ehhez képest. Inkább az voltam megdöbbent, hogy annak hosszú, mint hogy a Halo 3-nak viszonylag rövid. A A Halo 3 single player kampánya áll az 9 pályából, vagy 9 fejezetből. Ebből a 9 fejezetből 6 kurva jó, 2 jó, 1 középszar. Tehát bele lehet kötni, a középszer egyébként szerintem a Fladdos pálya, majd ezt lehet vitatkozgatni, hogy az utolsó előtti Fladdos pálya. Ami ott van, ami egy single player, én azt mondom, hogy egy kifejezetten jó kategóriás single player, nagyon jó pillanatokkal, a Storm fejezet az szenzációs például. Tehát van ott is egy minőségi ugrálás, viszont van benne egy olyan robosztus multiplayer, ami kevés játékban, annyi játékmóddal, annyi lehetőséggel, olyan jól megcsinálva, olyan kiegészítő lehetőségekkel, és a Forge, és ezek a közösségi szolgáltatásai egész egyszerűen emellett viszont nem lehet elmenni, ezt nem tudjuk úgy tekinteni, egy játék nem csak attól játék, hogy van egy single player komponense. Ha van egy nagyon jó multiplayer komponense, akkor azt figyelembe fogjuk és figyelembe kell venni, még akkor is, ha Xbox Live Gold előfizetés szükséges hozzá, igen, a játék pénzbe kerül, a konzol is pénzbe kerül, aki online akar játszani Xbox 360-on, az nyilvánvalóan tisztában van azzal, hogy ez a költség jár hozzá. A World of Warcraftnek is van előfizetési díja. Arra se adunk 2 pontot azért, mert hogy drága. Tehát így nagyjából ez, és most itt nem magyarázzuk a bizonyítványt, hanem megpróbáljuk kicsit közelebb hozni azt, hogy miért kap valami ilyen pontot, vagy olyan pontot. És a legfontosabb az benne, hogy igen, a 7 pont, ami 7 pont fölött van, az nálunk jó kategória. Ami 5-6 pont környékén kap, az úgy gondoljuk róla, hogy annyira nem jó, az egy közepes játék, amely még mindig lelet, ami 5 pont alatt kap, ott már komoly hiányosságok vannak. És ami hát 3 pont környékén osztottunk ilyet is össze ezzel a vámpiros Vampire Rain-re, az meg kifejezetten szarjáték. Nem hinném, hogy a pontozásban nagyon lejjebb mennénk, mert szerintem ami ilyen 2 pontos kategória, azt nem fogjuk letesztelni egész egyszerűen, mert nem éri meg se a mi időnket, hogy megpróbáljuk végigjátszani. Amiről tesztet írunk egyébként, azt minden esetben megpróbáljuk végigjátszani. Nagyon sokszor végig is játsszuk. Tehát megpróbáljuk végigjátszani, hogy írjunk róla, nektek meg az időtöket nem éri meg, hogy elolvassátok. Tehát azok egész egyszerűen nem kerülnek tesztelésre. Felesleges ezekről írni. Ennyit szerintem a pontozásról is, és kicsit ennyit is a októberi podcastünkről. Reméljük, hogy technológiailag jó lett, mert hogy kicsit furcsa körülmények között vettük fel. Mindenféle okokból. Igen, kényszerűen a jövő hónapban már ismét megpróbálunk normális körülményeket teremteni. És jövő hónapban is ismételten vissza fogunk jönni. Novemberben megint szerintem lesz miről beszélni, mert játék is van bőven, és reméljük, hogy hírek is lesznek bőven. Novemberben veletek, ugyanitt. Sziasztok! Sziasztok!